Nörtit leikkii. Tuolla Nörtien on keskenään tosi lystikesken. Radiolähetys. Eikö meillä tällä lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Näinhän se on, että pikkuhiljaa vuvuzelat aletaan pistämään takaisin kassiin, pallot pussiin ja siellä alkaa turnajaiset olemaan kohta loppu. 3 ottelua vaille valmis on MM-jalkapalloturnajaiset. Yksi mikä ei jatkaa, eikö siis lopeta menoa, vaan putki eteenpäin jatkuvasti on tietysti puhujainkulma. Tervetuloa kuulolle. Tämä ei ole siis jalkapallokulma, vaan puhujainkulma. Pörni on jälleen kerran täällä ja tänään on jaksonumeroissaan 165. Ja puhujainkulma, se oli tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista. Tervetuloa kuulolle jälleen kerran ja otetaan sisään meidän rakkaat Vuvuzela-fanit. Hei vaan paneelistit, ilman torvia. Henrik on paikalla, tervehdys. Hyvää iltaa. Et omista vielä Vuvuzelaa? En, enkä ladannut edes puhelimeen semmoista softaa, vaikka kyllä niitä pirun monta on. Ajattelin, kun sullahan näitä erinäköisiä soittimia löytyy, mitä ihmeellisempiä välillä. Niin tuota. Kyllä tällä jotain töräyttimiä on. Mielenkiintoinen. Oliko aikaisemmin muuten kuullut Vuvuzelasta ennen kuin? No, en suoranaisesti Vuvuzelasta, mutta kyllähän Torvista. Minä tiesin, että tuommoisia on vaikka mitä. Niin se voi olla, että se on samannäköinen erinäköisessä paikoissa, mitä kutsutaan väärin nimellä. Ja alunperinhän se on Meksikosta ja siellä sitten käytetään jotain toista nimitystä, mutta mä en muista tarkkaan. Sekin vielä kirottua. Mutta näin sitä ollaan hikisissä tunnelmissa. Tosiaan oli tarkoitus tänään virittää jopa tuo webbikamera tänne studiolle päälle, joka lämmittää hirveästi podcastin kuuntelijoita. No, ei se olisi hirveästi lämmitellyt myöskään live-kuuntelijoita, koska en laittanut sitä päälle, koska jos joku lämmittää tällä hetkellä, on tämä savanni ilmasto, joka jostain kumman syystä vallannut Suomen. Jeesus, kun täällä on kuuma. Eikä yhtään kyllä helpota sitä, että laittaa koneet päälle. Tuuletin yrittää puhaltaa jonkinnäköistä vienoa tuulta tuolta ikkunan suunnalta, mutta sekin on lämmintä. Jotenka näistä ollaan ilman paitaa, kuvitelkaa sitä mielessänne, kun ei kerran kuvaa näy. Mutta ei se mitään. Yritetään tästä kuitenkin eteenpäin uutisten voimin. Katsotaan Ruotsin suuntaan vaikka ensiksi. Ja siellä jatkossa meinaan piratepeitä pyörittää luultavastikin Ruotsin parlamentti. Näin ainakin suunnittelee Ruotsin piraattipuolue, mikäli se saa yhden jäsenen, tai vähintään yhden jäsenen Ruotsin valtiopäiville, sanotaan näin. Puolue muistuttaa nettisivulla toimivansa nyt piratepein nettioperaattorina. Lisäksi puolue aikoo turvautua parlamentaarisiin oikeuksiin, jos se saa edustajansa valtiopäiville. Piraattipuolue kertoo löytäneensä Ruotsin perustuslaista mielenkiintoisen yksityiskohdan. Lain mukaan valtiopäivien jäsentä ei voida haastaa oikeuteen jostakin, minkä hän tekee osana poliittista mandaattiaan. Ruotsin valtiopäivävaalit ovat syyskuussa. Mitäs Henrik sanoo tässä? Minusta se on hyvin kiintoisa. Joskin vaikka tässä tapauksessa käyttökohdassa saattaa olla asiallinenkin. Minusta tuo kuulostaa äärimmäisen vaaralliselta lailta olla olemassa, kun miettii, että Hollannissahan on näitä pedofiilipuolueitakin ja muita, aivan. Että onko tosiaan niin kuin kaikki, mitä tekee puolueen mandaattinsa nimissä, niin sitten laillista. Se on minusta hieman vaarallinen lähtökohta, mutta täytyy sanoa, että kyllähän se olisi aika ytimekästä ja täytyy jälleen kerran, vaikka minä en tällaisia yhden asian puolueita kannatakaan, niin täytyy sanoa, että kyllä täytyy taas kehua Ruotsin piraattipuolueen pokkaa. Joo, just kun luulin, että siellä on niin kuin kaikki jo, ei ole vähän aikaa piraattipeistä kuullut mitään, niin vielä yksi tämmöinen tempaus vielä tähän loppuun. Piraattipei toimii ihan normaalisti, niin mitäs siitä erikseen mainitsemaan. No se on totta, mutta aina jotain. Vaikka sehän oli, mikä se oli se joku järjestö, joka sanoi justiinsa, että piratismi on laskussa sen takia, koska Pirate Bay lopetti toimintansa. Laskus? Joo. Meitä nyt on niin kuuma, että kukaan jaksaa istua koneen ääressä piratisoimassa. Ei, se oli joskus siitä useampi kuukausi. Se oli tässä. No, mutta se tosiaan, se oli hieman mielenkiintoinen lausunto, koska Pirate Bay ei lopettanut toimintansa. Tuo on kyllä mielenkiintoinen tosiaan, miksi tuommoinen pitää olla tuommoinen kohta, että valtiopäivän jäsentä ei voida haastaa oikeuteen? Jos siihen on varmaan joku historiallinen syy, että sillä haluttiin estää joku ihan tietty asia. Että jos joku tuntee Ruotsin parlamentaarista historiaa, niin lähettäkää ihmeessä palautetta. Täytyy sanoa, että vaikka kuinka leikkisimme journalistia ja radiolähetystä, niin minun ammattimoraalini ei riittänyt ihan Ruotsin perustuslain historian tutkimiseen asti. Aivan. Joo, siis varmasti tämä on joku semmoinen, mikä on nimenomaan jämähtänyt sinne, kun on kiinnittänyt siihen huomiota, koska kukaan ei ole sitä koskaan millään tavalla väärin yrittänyt käyttää. Tämä ei välttämättä ole väärinkäyttöä. Mutta ei, mutta siis nimenomaan, että no ehkä nyt siitä herää keskustelua, että hetkinen, täällä on tämmöinen, että tähän voisi joku myös käyttää, vielä pahemminkin ehkä, että voi olla, että toi porsaan reikä sitten jossain välissä suljetaan, mutta mä en tiedä, mitä se vaatii sitten taas. Se ei varmaan niin nopea keikautus ole, mutta mä uskoisin, että tuossa sano vaan. Niin, että se varmaan jos piraattipuolueen jäsen menee läpi ja tuollakin jämähtää voimaan, niin kyllä sitä aika piakkoin varmaan ruvetaan kumoamaan sitä lakia, ja piraattipuolueen, jos se saa sinne yhden edustajan, niin se ei kyllä pahemmin pysty estämään kumoamista estämään, että sitten ollaan taas uudessa asemassa. Nyt en myöskään tiedä, varmaan siellä on jonkinnäköisiä kyselyitä jo tehty, mikä siellä on tällä hetkellä Ruotsissa tilanne. Meillä on Ruotsin kirjanvaihtaja aika paikalla, niin tiedät, että onko siellä piraattipuolue kuinkakin nousussa? Ja Ruotsin kirjanvaihtaja on Espanjassa. Sekin vielä. Mikään ei ole niin kuin ennen. Erkka on Amerikoissa ja Ruotsin kirjanvaihtaja on niin. No kukaanpa täällä Suomessa halusi olla, kun täällä on niin minä olen surullinen ihmisraun ja enkä mene minnekään. No, mä kyllä jämähtänyt tänne. Ehkä meidän pitäisi lähteä jonnekin. Lopetetaan tätä. Eikö minun pitänyt ensi viikolla tulla käymään? No niin joo. No katsotaan, oliko se ensi viikolla vai sitä se. Joo, ehdottomasti. Pidetään tuo takana. Siis takataskussa tai korvan takana, miten sanotaan. Mutta tämmöinen keikkaus, siis seuraamme Ruotsin tilannetta silmä kovana. Toisin sanoen, kun uutinen pulpahtaa tietoviikossa, niin me luemme sen. Joo, mutta mielenkiintoinen tempaus. Ei muuta kuin hatun nostoa piraattipeille, tai se oikeastaan piraattipuolueelle mieluumminkin. Internet on kuitenkin nyt ihmisoikeus Suomessa, eli Suomessakin tapahtuu jotain. Tämä kuun alusta jokaisella suomalaisella on oikeus vähintään 1 megan internet-yhteyteen. Arviolta vain 4000 kotia vaativat enää linjojen vetoa. Minun kotini on muuten yksi niistä 4000. Jotenka mä vaikka se viimeinen, mikä hoidetaan. Ai niin, se Henrik Anttonen, niin. Kukas se olikaan? Se, joka valittaa koko ajan, että ei ole internet-yhteyttä. No, mä lähemmin valitan siitä, että kun täällä ei ole 3G. Niin, tämä vaatii siis tosiaan, niin tähän ei siis kelpaa 3G-yhteys. Ei, se pitää olla linjayhteys. Joo. Kyllä, koska tuossa uutisessa ainakin puhutaan, että nimenomaan linjoja täytyy vetää vielä 4000 kotitalouteen. Aivan. Mikä on kyllä, täytyy sanoa, että se on vähän. Se on aika se vähän. Se on ihan positiivista, että se on niin vähän. Tämä lakihan tietysti hyväksyttiin jo aikaa sitten, että saattaa olla, että sitä on ruvettu jo käytännössä noudattamaan jo aikaisemmin, niin linjoja on vedelty, niin sen takia nyt on enää 4000 jäljellä, mutta veikkaan, niin, että ne 4000 minun asuntoani lukuun ottamatta on jossain tosi hankalissa paikoissa vielä. Että. Ja oliko tämä laki, mitä sanot, että kuinka paljon sen pitää maksaa? Sitä ei ole, mutta ilmeisesti käsittääkseni siinä on se, että jos se linjan vetäminen on kohtuuttoman kallista, niin sitten valtion täytyy osallistua siihen. Okei. Koska se ei paljon hyödytä, että se on ihmisoikeus, jos sinulla ei ole siihen varaa kuitenkaan, niin mikä ihmisoikeus on semmoinen? No se on oikeus. No se on suurin osa ihmisoikeuksista. No niin, no joo, se on tietysti. Mutta hyvä näin. Muista vaatia, jos sinulla ei tällä hetkellä 1 megan yhteyttä saa siis vähintään. Jollahan voi olla tietysti semmoinen, johon tulee vielä huonompikin, mutta muista vaatia. Tai ehkä kuulut juurikin tuohon. Vähintään pitää olla jo vuoteen 2015. mennessä koko Suomella pitäisi olla 100 megan yhteydet. No niin, no ei siihenkään pitkä aika. Ei. Itse mä laitoin siihen gigaseen silloin kyselyä, kun Sovera tarjoaa gigasta. Mutta katsotaan, tuleeko sitä tänne jossain välissä. Pakko se on kokeilla, kun se on faktaa. Toinen mikä on fakta on se, että Henrikin luuri ei saa jatkoa. Just kun mä ajattelin, että mä olisin ehkä Android-luuri ostanut, niin musta alkaa taas mietittämään, että elämän liian vaikeaksi minulle. Googlen omien matkapuhelinten tarina uhkaa jäädä lyhyeksi, sillä yrityksen toimitusjohtaja Eric Smith kertoi viime viikolla Telegraph-lehdelle, ettei Nexus Onelle tehdä seuraajaa. Smithin mukaan puhelimesta ei alun perinkään suunniteltu hittituotetta, vaan sen tarkoitus oli edistää Android-puhelimen myyntiä, jossa Smithin mielestä onnistuttiin erinomaisesti. Jos vastaanotto olisi ollut huonompi, olisi Google todennäköisesti julkaissut vielä toisenkin puhelimeen. Yeah, right. Nyt Nexus Onein seuraajaa ei tulla kuitenkaan kehittämään. Minusta tuo kuulostaa kaikki uskottavalta. Koska siinä vaiheessa, kun Nexus One tuli, niin Droid oli ehkä se ainoa semmoinen Android-Jeesus-puhelin. Nyt sen jälkeen niitä on alkanut tulemaan kuin sieniä sateella, että on Evoa ja on Droid X, joka on eri asia kuin Droid 2, paljastui minulle vähän aikaa sitten. Ja muuta, että ja HTC:lla tietysti vaikka mitä Jeesus-mallia, niin minusta se on, ja mun mielestä itse asiassa tämä oli positiivinen uutinen omalta kannaltani, koska, ja tämä on nyt ihan itsekkäistä syistä, se tulee lähinnä siitä, että koska koko ajan tässä oli pelko, että vähän mulla, että no ensi viikolla sitten tulee Nexus 2, niin sitten tähän ei saa enää mitään, mutta tämä pikemminkin tarkoittaa sitä, että tämä tulee olemaan se Googlen Jeesus-malli vastaisuudessakin, niin minä odotan, että minä saan tähän päivitykset vielä hyvän aikaa. Joo, näinhän mun mielestä oli ainakin jossain lehtijutussa, niin oli näin luvattu, että kyllä päivitykset ja muut tulee. Ainoa, mikä mä edelleen tämä pelkään, mitä mä oon aikaisemminkin sanonut nimenomaan, että tässä käy niin kuin Windows-luureille. Mä toivoisin jonkinnäköisen merkinnän, missä niin kuin valmistaja takaa, että tähän tulee johonkin X-version saakka tai X-vuoteen saakka Googlelta tulevat päivitykset. Se on vähän semmoinen. Vai onko semmoista tällä hetkellä? En mä tiedä, lupaako kukaan semmoista. Semmoista on vähän hankala luvata, kun eihän Googlekaan tiedä mitä. No, mutta sanoisin vaikka vuoteen. No. Että sanotaan, että me tuetaan tätä puhelinta, että jos Googlelta tulee uusi versio 5 vuoden sisällä, niin kaikki, mitä tulee 5 vuoden sisällä, niin siihen saakka me ainakin. Tai 2 vuoden päivitykset otetaan tähän mukaan. Tietysti jollain viiveellä tai jotain muuta, mutta kun mä pelkään just, että mä ostan just sen Jeesus-luurin, mihin sitten siitä tulee se X Jesus 2, ja sitten kaikki päivitykset meneekin jatkossa siihen. Sitten on niin semmoinen torsapuhelin kädessä, kun ei päivityksiä enää siihen saakaan. Sitten alkaa tulla applikaatioita, jotka tukee vaan sitä uutta versiota, ja sitten me ollaan taas kusessa. Se on avoimen järjestelmän vaara, että siinä on. On, mutta tähän on tämmöinen yksinkertainen ratkaisu, jos niin kuin valmistajat itse lupaisi, että me tuetaan. Jos me mennään kerran sörkkimään sitä alkuperäistä koodia, niin pitäisi niiden antaa sitten joku tae, että sitä sörkitään jatkossakin ainakin 2 vuoden ajan, mun mielestä. Sekin on kieltämättä totta. Mun käsittääkseni noi Android-valmistajat on kyllä ollut aika hyviä näiden päivitysten kanssa, että se kai on tämä kynnys tulee näiden isojen niin kun, tyylin 1.6-2 siinä kohdassa ilmeisesti vaan loppuu vääntö. Mutta muutenhan ne on päivitellyt niitä aika hyvin, että se on sitten mun käsitekseni, Google on joku aika sitten ilmoittanut, että ne aikoo niin kuin tehdä Android-päivityksiä tästä lähtien vähän harvemmin, tehdä niistä sitten isompia. Mä tiedän, että ainakin 3.0 ja sen johdannaiset on luvattu vielä Nexus Onelle, joten vastaavan tehoset laitteet on varmaan sitten samalla viivalla sen suhteen. Ja tietysti siinähän on se, mitä ei voi esimerkiksi tehdä tuolla Applen vastaavilla, niin vaikka sun valmistaja ei sitä päivitystä anna, niin sä voit päivittää sen itse. No joo, se on totta, joo. Se sitten, miten se toimii, niin se on eri asia, mutta periaatteessa pystyt tekemään sen kyllä. Aivan. Joo, tämä pisti kuitenkin mietityttämään taas. On kova tuska, koska kesän jälkeen pitäisi uusi luuri hankkia nyt. Se oli itsestään selvyys, että iPhone 4 mennään, mutta mä alkan vähän epäilyttämään sen. Enkä mä oikein Windows-luuria halua. Tietysti jos haluat odottaa Windows Phone 7 Series Embedded Compact 7 Series Phone Series. Mä olin vinkkariluurimies niin pitkä, mutta mä... Silloin lupasin, että never going back. Ei siis tosta tommonen kin-puhelin. No, no kuulemma kuuminta tosi... hottia tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Joo, mä en saanut sitä tilastotietoa edelliseen tota noin, kun mähän epäilin, että edellisessä jaksossa, että tota noin, ne on vaan tehnyt jonkun yhden erän, ja ne on vaan saanut sen kaupaksi siinä se, mutta kuulin jossain teknologiapodcastissa, että niitä myytiin alle 500. Mä luulen, että mikään tuotantoerä ei kyllä niin pieni ole. Meillä on tuossa yksi laatikollinen niitä, mitä me tehdään, myydään ne pois. No sitä ne olisi kovaa hintaa jo siinä mielessä, jos niitä olisi vähän. Ja sitten alkaa tulla keräilyharvinaisuus, vähän niin kuin June-soittimista. Where is June? En mä halua näin päivänä soittimista. No, mutta tämmöinen keissi kuitenkin. Katsotaan, mitä sieltä päivityksiä tulee ja minkä kännykän pörni sitten joskus ostaa. Täytyy alkaa tutkimaan niitä. iTunes-tilejä, niitä on murrettu tai tehty huijausostoksi. 400 iTunes-tiliä tehtiin huijausostoksi. Applen iTunes-kaupan ongelmista huuttiin alkuviikosta ja nyt krakkerointi on osoittautunut todeksi. Apple on estänyt erään kehittäjän pääsyn App Storeen sovelluskauppaansa, kun hänen sovelluksia nostettiin valheellisesti noin 400 iTunes-tililtä. Tuat Nguyen ja hänen sovelluksensa täyttyvät tällä viikolla raporttien mukaan App Storen 50 suosituimman kirjasovelluksen listalta 42 paikkaa. Sovellukset poistettiin ja kehittäjän pääsy kauppaan estettiin kehittäjäsopimuksen rikkomuksen vuoksi, sanoo Applen Judy Muller sähköpostissaan IDG:lle. Jos käyttäjä uskoo, että hänen iTunes-tilille on tehty epärehellisiä ostoksia, Apple neuvoo ottamaan yhteyttä pankkia perumaan ostossa käytetty luottokortin yhtiö. Suosittelee myös kaikkia käyttäjää vaihtamaan iTunes-salasanansa. Missään kerrottu, että mistä nämä tunnukset lähti liikkeelle? Käsitteekseni siellä oli haittaohjelma, jonka asennettuaan, kun iTunesissa se on tehty niin helpoksi, että puhelimessakin voi yhdellä nappinpainalluksella ostaa. Aivan. Niin se on sitten sen jälkeen ruvennut ostelemaan. Ja ne on ilmeisesti vietnamilaisia kirjoja, no softat, että kyllä varmaan huomaisivat ihmiset, ainakin näin Suomessa, jos yhtäkkiä puhelimeen tulee hirvittävän määrä vietnaminkielisiä. Eli sitten harrasta tämmöistä muutenkin. No se on tietysti, toki varmasti semmoisiakin on, mutta noin, niin pääasiallisesti se on aika helppo huomata. Kuinka kauan noissa menee, kun ne no kyllä varmaan suht nopeasti tilittää. Mä mietin, että aika helposti jo tuohon pääsee niin kiinni ja Apple sulkee, että eipäs maksetakaan noille mitään. No, tietysti se olisi vaan semmoinen hassu kokeilu, joka on vähän riistetty käsistä. Tai mistä vielä tiedetään, että onko tuolla mitään tekemistä tuon kyseessä henkilön kanssa. Voi olla, joku on tehnyt käytännön pilan hänelle. No sekin tietysti voi olla totta, mutta tuommoinen aina ikävää, jos omalle kortille sattuu niin, että rupeaa tulemaan hämäriä laskutuksia. On joo, mutta tietysti luottokortissa on aina se hyvä puoli, että siinä on pientä turvaa kuitenkin siellä takana. Mm. Mutta hyvä. Vaihtakaa siis ihmeessä aituusti, niin saan sanat. Hetkinen, mä en ole muuten vaihdata säkkiä. Ei nyt, mutta myöhemmin. Ja täytyy vielä tarkistamaan, että onko tullut ostettua kirjoja viime aikoina. Mä en ole hommannut mitään iOS-softaa puoleen vuoteen, niin minä oletan olevani aika turvassa. Joo, mä oon niitä ostanut. Ja se on se yksi syy, minkä takia mä ajattelin, että olisi loogista siirtyä myös sitten iPhone 4, kun niitä applikaatioitakin on, mutta no, tyhmyydestä sakotetaan näistä tietysti on. EU pakottaa Applen sitä puolestaan taas avaamaan iOS-softalle ja iTunes-synkkaukselle muillekin laitteille. EUn kilpailuviranomaiset saattavat muuttaa kilpailulakia siten, että Apple ei voisi enää sulkea softa-infraansa ulkopuoliselta merkittävän markkina-aseman vuoksi. Hyvä EU! Kyllä. Kaikki jenkit on taas silleen, eurooppalaiset tulee ja sanelee meille tällaisia juttuja. Sanoisin, ihan oikein niille. Kuinka monta kertaa täällä on saatu kärsiä sitä, että amerikkalaiset sanelee, miten systeemit toimii. Siis lähinnä toi tarkoittaisi sitä, että Applen olisi pakko esimerkiksi ottaa Flash iOS-järjestelmille, ja ne ei tosiaan voisi estää iTunes-synkkausta muihin laitteisiin, mikä onkin mun mielestä aika, ollut aina aika kyseenalaista, että mikä haitta Applelle on siitä, jos minä synkkaan sen jonkun toisen laitteen kanssa. Nytkin minä synkkaan Android-puhelinta iTunesin kanssa, mun täytyy ostaa siihen erillinen softa, mutta se toimii hyvin. Sen jälkeen se on ihan naurettavaa, että mun täytyy ostaa siihen erillinen softa. Mun mielestä tämä on erittäin asiallinen veto ja tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaisemminkin, koska se on siis, mitä EU siis nyt harkitsee on se, että laki on aikaisemmin sanonut, että jos on dominoiva markkina-asema, niin joo, silloin nämä tällaiset tulee vastaan, mutta ne aikoo muuttaa sitä, tai ehkä muuttaa sitä sanamuotoa, että se on, jos on merkittävä markkina-asema. Ja koska, se onkin määrittelevämpi termi, tuollainen merkittävä. Niin, ja se avaa sen paljon, koska voidaan puhua sitten, että no esimerkiksi iPhone, eihän se ole dominoiva. Niin on Nokia joo, myy paljon enemmän puhelimia päivässä kuin Apple myy vuodessa. Aivan. Lähestulkoon. Joten ei voi sanoa, että se on dominoiva, mutta käytännössä sitten taas se on niin iso, että siitä oikeasti aiheutuu haittaa ihmisille, että se on niin suljettu. Että minun mielestä se on ihan asiallista, että mennään koputtelemaan olalle ja sanomaan, että nyt. Joten toivotaan, että menee läpi tässä. Taas testataan sitä, että onko EU oikeasti riippumaton vai onko sielläkin, määrittääkö sielläkin direktiivit lobbarit. Mielenkiinnolla seurataan, että kumpaan tämä päättyy, koska siis ainoa syy, minkä takia tämä voisi kaatua, on se, jos joku lobbari saa lobattua sen silleen, että noin pari kartanoa vaihtaa omistajaa ja yhtäkkiä ei tarvikaan synkata. Koska ei tämä ole mitään järkevää syytä noihin. Aivan. Jos joku on varmasti eri mieltä kanssani tästä ja olkaa ihmeessä, lähettäkää palautetta, mutta minun mielestä tuosta ei voi seurata mitään muuta kuin positiivisia asioita kuluttajalle. Ja minä ainakin aina olen kuluttajan puolella, mitä näihin asioihin tulee. Kyllä. EU on ottanut, ja mun mielestä hyvä, että on ottanutkin muutamassa tapauksessa vähän kipakan linjan, johon me saatiin kyrpistellä nenään ja siinä, kun kurkut pitää olla määrätyn muutosia ja muuta vastaavia, niille naurettiin. Mutta nyt ollaan oikealla asialla. Niin, ja kurkut on täytyy nyt aina mainita, että kurkut on vapautettu. Niiden käyryttä ei enää. Siihen jäätiin kuitenkin aina kiinni. Se oli näitä hassuja juttuja. Mutta nyt ollaan päästy oikeiden asioiden. Tämä on se oikea tapa. Rykittäkää niitä amerikkalaisia. Ensin oli Microsoft ja nyt Applein hampaissa. Katsotaan kuin käy. Huonosti kävi kuitenkin Justin Bieberillä, joka sai tuntea netin voimat YouTubessa ja verkkoäänestyksessä. Miksi me puhutaan tästä? I don't know, mutta puhutaan. Tyttöjen päätsekäsin sanonut Justin Bieber tuntuu sekoittaa myös aikuisten miesten päät, sillä pahat sedät sotkivat sunnuntaina YouTubessa löytyviä Bieberin videosivuja palvelussa esiintyneen tietoturvan avulla. Uutisoi After Dawn. YouTubessa ollut cross-site-scriptin haavoittuvuus koski kommenteissa esiintyviä script-täkejä, joiden tietynlaisella väärinkäytöllä sivulle voidiin syöttää muun muassa JavaScript- ja HTML-koodia, joiden avulla sitten taas surffaajat saatiin ohjattua esimerkiksi aikuisviihde-sivustoille. Bieberin videoita katselleita surffaajia ohjattiin myös sivustoille, jossa kerrottiin Bieberin kuolleen auto-onnettomuudessa. YouTuben mukaan ongelmat korjattiin ripeästi. Tämän lisäksi verkkojekuttajien toimesta Bieber kiertue starttaako, mutta kuitenkin Pohjois-Koreasta, jolla kertoi hulppeaa, että 659 141 ääntä ainakin äänestystuloksen lopputulemasta vastasi 4chan.org-sivusto. Ja Pohjois-Korea kiittää. Vai niin? En tunne Justin Bieberiä, mutta YouTubessa oli aukko, tietoturva aukko. Se on ehkä siinä huolestuttavaa. Se on että Justin Bieberille tapahtui ikäviä asioita internetissä, niin no, katsoin musiikkivideoita ja oksensin. No joo, ei se niin paha ole. On nyt pahempi. Mutta joo. Ja sitä paitsi nämä on aina hauskoja nämä äänestykset silloin, kun innostuu joku, no yleensä se on tämä 4chan tai muu vastaan sitten vähän muokkailemaan. Ja tuskimme nyt kuitenkaan Justin Bieberiä Pohjois-Koreassa nähdään. Tuskin se saa luvan esiintymisen siellä. Pohjois-Korea olisi kyllä mun mielestä ytimekäs nimi bändille. Se olisi. Kukaan uskaltaisi rippyä niille. Mutta joo, tämä on taas näitä tällaisia tietoturva-uutisia, että se on oikein ikävää, mutta toisaalta se on hyvä, että kyseessä loppujen lopuksi oli näinkin harmiton hyökkäys, mikä tarkoittaa, että nyt ne aukot on saatu paikattua ja voidaan käyttää YouTubea paremmalla mielellä. Se on totta, ja näinhän YouTubessa myös sanottiin, että jos tietoturvasovellukset ovat olleet ajantasalla, niin tästä ei ole koitunut minkäännäköistä haittaa myöskään, mutta jos liikut vaikka IE6, en mä tiedä ymmärtääkö mitään JavaScript ja HTML päälle enää nykyään, mutta ei se mitään. Eikä sillä pääse YouTubeen, näinhän se olikin, näinhän se toimii näin siellä. Yhdysvaltojen oikeus hyväksyi laillisen kiristyksen. Yhdysvaltalainen tuomari Rosemary Collier heitti ulos FCC:n ja ACLUn, eli ACLU:n protestin US Copyright Groupin toiminnasta. US Copyright Groupin massa haastaa indie-elokuvien piratisoijia IP-osoitteiden perusteella nimettömänä ja vaatii suojelurahoja oikeussyytteen uhalla. Tämä on siis tämä, mistä me puhuttiin joku aika sitten, että ne haastoi 5000 The Hurt Lockerin ladannutta oikeuteen IP-osoitteiden perusteella. Ja tosiaan näiden liiketoimintamalli on se, että ne haastaa näitä nimettömänä IP-osoitteen perusteella ja sanoo, että maksakaa, onkohan se 2500 dollaria tai joudut oikeuteen. Ja suurimman osan ihmisistä täytyy maksaa se, koska niillä ei ole varaa asianajajaan, vaikka ne sitten olisivatkin täysin syyttömiä, niin toisin sanoen tämä on niin kuin se, että tämä on, nämä siis protestoi sitä, että ei niin kuin 5000 täysin toisilleen vierasta ja mitenkään toisiinsa liittymätöntä ihmistä voida haastaa oikeuteen tällä tavalla massajutulla, koska väärinkäyttötavat on liiankin ilmeisiä, että sitähän periaatteessa sen jälkeen sä voit ruveta niin kuin lähettämään tällaisia kirjeitä mistä tahansa, kenelle tahansa, että aivan. Jos että ehkä teit tätä, ehkä et, mutta ei sulla kuitenkaan ole varaa tapella oikeudessa, niin lähetäpä meille hieman rahaa, ja koska no minä en tai Jenkkejä on pitänyt millään tasolla oikeusvaltiona enää pitkään aikaa, mutta tämä on taas yksi osoitus siitä, kuinka ne ei ole, niin sitten joku viisas Rosemary Collier Washingtonista sanoi, että joo, hei, tämähän on ihan helkkari hyvä idea. Tälleen me saadaan piratismi kuriin. Ja taas on kartano vaihtanut omistajaa varmasti jossain, niin se periaatteessa ne on antanut US Copyright Groupille täysin avoimen shekin. Käytännössä ne voi tämän jälkeen niin kuin lähettää kenelle tahansa näitä kirjeitä, ja luultavasti suurin osa joutuu maksamaan sen, koska ei, varsinkaan nyt kun Jenkeissä työttömyys on niin kuin vielä synkempi kuin Suomessa, niin kuinka monella on oikeasti varaa ruveta tai edes voimia ruveta tappelemaan tämmöisestä, että käytännössä tarkoittaa miljardeja, tai noin miljardeja, mutta miljoonia dollareita vaihtaa omistajaa niin kuin täysin lakituvan ulkopuolella, ja se on Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mielestä, se on aivan helvetin hyvä juttu. Joo, no tämä menee vähän, siellä on noita palkkiometsästä ja muutama, joita toiminta on myöskin hyvin kyseenalaistellut, että tämä menee aivan samaan syssyyn kyllä mun mielestä. Siis sinänsä, ja jälleen kerran pitäneen kai sanoa, että minä en sinänsä en piratismia hyväksy, enkä kannata, mutta tämä niin kuin sivistyneissä länsimaissa, joihin en siis laske Yhdysvaltoja, niin niissä kuitenkin on tämä periaate, että syytön kunnes toisin todistetaan, niin täällä niin kuin sanotaan, että ja paskat. Ja jälleen kerran huomataan, mikä on tärkeintä. Viihdeteollisuus on tärkeintä maailmassa. Se on sitä pyhää. Mikään ei ole koskaan ollut niin tärkeää ja olennaista ja niin kuin elintärkeää järjestelmän pystyssä pysymille kuin viihdeteollisuus. Jälleen sitä, sitä suojellaan tällaisilla. Aivan, aikaisemmin sodittiin vain niin uskonnon ja tämmöisten asioiden edessä, mutta nyt on tullut uusi viihdeteollisuus, joka edessä on hyviä ja pahiksia, kumpi voittaa. No, viihdeteollisuus, sitä meillä tarvitaan. Mitä elämää on ilman viihdeteollisuutta? Tuottavampaa. Se voi olla. Onko tämä meidän ohjelma viihdeteollisuus? Tämä ei ole viihdettä, tämä on fakta. Tämä saattaa olla viihdettä, mutta tämä ei ole teollisuutta, koska kellekään ei makseta mistä. Ja saat kopioida tätä, anna mennä vaan. Kyllä. Kerro kavereille, jaa kavereillekin. Joo, mutta sitä, mitä ei pidä jakaa, niin on sitten taas helikopterihyökkäysvideoita. Niitä ei ole saanut jakaa. WikiLeaksin helikopterihyökkäysvideon lähettänyt meinaa joutuu oikeuteen. Bradley Manning lähetti pilipuhallussivastolle sivustolle videon sivileen kohdistuneesta helikopterihyökkäyksestä ja nyt on sitten edessä vuosien linnatuomio. Joo, tämä oli jokseenkin kohuttu jo silloin, kun se oli, eli että koska amerikkalaisilla sotajohtajilla täytyy olla jotain runkausmateriaalia illan ratoksi, niin ne videoivat kaikki hyökkäyksensä, ja tässä oli kyse hyökkäyksestä, joka kohdistui siviileihin, ja ilmeisesti mun käsittääkseni tässä oli kyse siitä, että se oli vielä ainakin osalle tähän osallistuneista sotilaista ja päättäjistä oli tiedossa, että nyt on kohde pahasti pielessä, mutta koska jostain syystä piti silti hyökätä, niin sitten noin yksi näistä tähän osallistuneista sotilaista lähetti tämän videon WikiLeaksiin nimettömänä, mutta jotain kautta ne saivat tietää, kenestä oli kyse. Ja sukkasaippua. Putkaa linnaa vankilaan. Koska jälleen tullaan siihen, mikä on tärkeää elämässä. Tämän täysin käsittämättömän status quo'n säilyttäminen vai siviilien henget. Aivan. Mä melkein olisin voinut laittaa tämän paska juttu, koska meillä ei itse ole, mutta tämä on semmoinen niin kuin. Minä olisin voinut laittaa nämä molemmat kaksi. No joo, ihmistä. Siis. Koko Amerikka sinne. Vois laittaa semmoinen. Paska maanosa. Paska. No ei se ole koko maa. Ei ole, ei syyllistä siihen. Kyllä mä voin siirtää ne vielä sinne. Siellä on ainakin yksi hyvä tyyppi, sillä on Jerkka. Päästäkää se pois. Niin ne pidättää se siellä. Tämä on osoittaa kyseenalaista harkintakykyä, että sinne siellä edes käy. Tutkiva journalisti, joka ei ole tänään panelistina edes, mutta ehkä niin, hänet on vaiennettu. Ilmeisesti. Tällä hetkellä odottaa linnatuomio myös häntä, mutta joo. Toi oli kyllä korni video, siinä mielessä mä sanoin, että se on hyvä asia, että ne videoine, mutta mä en voi käsittää sitä, että minkä takia niitä ei käytä sitten oikeisiin asioihin. Et tutkitaan ja sitten jos tehdään virheitä, koska ihmisiä on molemmissa, niin ne, jotka ovat siellä alhaalla kuvaamassa sotaa, kuin ne, jotka ovat siellä sodassa, ja mä jollain tavalla jaksan ymmärtää sen, että virheitä voi tapahtua, mutta se, että niitä salataan sen jälkeen, kun tehdään mokaa, niin se on bullshittia sen jälkeen. Pitää olla sen verran kuitenkin nöyryyttä siinä asiassa, että asiasta pitää tulla eteen, varsinkin kun se on noin selkeästi. Se oli kornia katsottavaa, pakko myöntää. Minä en voisi haluaa edes nähdä. Se pisti vihaksi, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin viikon kysymykseen, joka ei pistä vihaksi, vaan katsotaan, päivitetään viime hetken tilanne, josta ne vaikka tullut muutos. Minä kysyn, kun keksin hatusta kysymyksen. Uskotko sinä vielä Nokian uuteen tulemiseen? Tämä viittaa siihen viimeaikoisiin uutisointeihin, missä vähän Nokia on parjattu ja koko ajan tuntuu, no, mukamassa ainakin heikommin menevän. Ja Suomen kanssa vastaan, kun heiltä kysytään. Niukin nauki, 55% Suomen kansasta on sitä mieltä, että Nokia vielä tulee, tekee comebackin, kun taas 45% Suomen kansasta ei siihen enää usko. Mä vastasin ei sen takia, koska mun mielestä puhuminen toisesta tulevisesta on hieman outo, kun minusta se ei minnekään mennytkään. Se on kuitenkin dominoiva. Älä nyt eti torpeudu koko kysymystä, koska nyt tästä meni kokonaan pohja. koska sitten kaikki sanoo, niin minäkin tein, ja sitten olin sen siitä tuloksesta. So, kun ne on edelleen, ne ovat vielä siinä dominoivassa asemassa. On, mutta ne ovat nimenomaan koko ajan hiipumassa. Uusi tulemia tarkoittaa sitä, että ne lähtee takaisin ylöspäin, mutta tällä hetkellä menossa alaspäin. No, tässä tullaan taas siihen, että on oletus päättymättömästä kasvusta, joka ei ole realistinen, niin minusta... Ei se päättymätön, sen takia tässä kysytään. Uskotko, että se lähtee uudestaan taas nousuun, välillä se laskee, välillä se nousee, mutta nyt ei uskota enää, että se nousee, jos vastaa. Jos yhtiö tekee, ja tällä kertaa sanon kirjaimellisesti miljarditulosta, niin minusta silloin ei pidä puhua vielä, että se on... No kyllä siellä jotain korjausliikkeitä on pakko tehdä. No siis täytyy sanoa, että en minäkään nyt ole suorastaan innoissani ollut viimeaikaisesta Nokian liikkeestä, mutta... Siis niin kuin sanottu, ei se nyt siis hätää ole kärsimässä, mutta kyllä nyt koko ajan nähdään. Ne katkoo tällä hetkellä oksia eri puolelta ja yrittää taas fokusoitua ja lähteä eteenpäin. Ja kyllä ne tällä hetkellä mun mielestä enemmän, mitä ne on tehnyt, on ollut paniikkiliikkeitä kuin semmoista harkittua toimintaa. Enkä tällä hetkellä nyt liputa Applen puolelta tai mihinkään muusta, mutta mun mielestä vaan Nokia on jämähtänyt paikoille liian pitkäksi aikaa. Kyllä se sieltä ehkä uudestaan lähtee taas liikenteeseen. Vierivä kivi ei sammaloidu, mutta vaikutti vähän siltä, että Nokia oli vähän aikaa pysähtynyt, mutta ehkä sieltä uudestaan lähtee liikenteeseen. Tämä oli viikon kysymys, mitä kysymme tällä viikolla, you never know. Voimme vaikka kysyä sitä, että oletko testannut Firefox 4, koska se lähti nyt laajaan kokeiluun. Firefox 4. Ani, mutta sä et ole kiinnostunut Firefoxista. Anteeksi, mutta minä en käytä. Saisiko olla yksi Firefox? Ei, anteeksi, minä en käytä. Se on siis tullut beta-ykkönen. Kyllä sitä varmaan pitäisi, ja kyllä sitä varmaan tuleekin kokeiltua. Mutta sitten kun se tulee talliversio, niin... Aivan, siellä tota... Ja niille, jotka ei, yllättävän monet ei ymmärrä, kun sanon, että talliversio, niin stable tarkoittaa myös tallia. Aivan. Mäkin jollain tavalla se tähän yhdistin, mutta en mä huomannut, että tässä on selkeä tämmöinen asiayhteys, mutta hyvä näin. Siellä oli tietysti muistiin ollaan parannut, täällä oli suurena muutoksena korostetaan IO-operaatioiden karsimista käyttöliittymän pääsäikeistä, joka on kaikille sanoa jotain. Parannus liittyy linkkihistoriaan ja on tarkoitettu optimoimaan verkkosivujen lataamista, eli taas ollaan nopeinta. Muihin uudistuksiin lukeutuu rautapohjainen kiihdytyksen tukeminen eri muodossa, esimerkiksi HTML5-videoita katsellessa, which is nice, ja tietoturvasuhteen testiselain pyrkii vähentämään hyvin yleisten XSS-hyökkäysten, eli cross-site scriptingin, jos vaikka olisit YouTubessa katsomassa, mä en muista sillä ole nimeä, videoita, niin... Justin Bieber teidän. Kiitos, Justin Bieber teidän videoita, niin... Varmasti. Vitsi, jota kukaan ei ole koskaan. Hei, me keksimme uuden vitsin. Beta 1 sieltä myös palautetta. Me keksimme myöskin uuden hahmon vitseille. Jos vaikka sen nimi voisi olla Pikku Kalle. Sitten voisi tehdä vaikka sellaisen vitsikirja. Pikku Kalle vitsi. Ehkä joo. Jos ne kaikki henkilöityisi jollain tavalla Pikku Kalle, joka olisi jollain tavalla räävitön. Mutta en mä tiedä, olisiko se realistista. Ja keskittyisi jollain tavalla alapää ja huumorin välillä. Beta 1 sisältää palauten napiin, jonka avulla käyttäjät voivat antaa myös Mozilla parannusehdotuksen, which is wild. Mozilla on arvioinut, että Firefox 4 ilmestyy marraskuun paikkeilla tänä vuonna. iPhone 4 ja Firefox 4. Parannusehdotus. Mitäpä jos aloittaisitte koko jutun alusta? Mitä sitten julkaisisi ollenkaan sitä? No ei, täytyyhän tuo testata, jos sinä vaikka olisi. Jos sinä olet testannut, niin kerro palautetta. Palautet puhuinkompasta.com tai tämänkin ohjelman merkintöjä. Mikä se on Burnin virallinen selain? Mä käytän Firefoxia. Okay. Mä yritin mennä tuohon Safariin, mutta... Mä olen enemmän ja enemmän siirtynyt Chromeen. Pitäisikö sitä testata uudestaan? En mä tiedä, tämä nyt pelittää. Ja tietysti vanhassa Mäkissäni luotan ylivoimaisten norjalaisten selainosaajien ammattitaitoon. Joskin viimeisin norjalaisten selainpäivitys oli niin kammottava, että mun täytyy downgradeata se. Mä niin, että joskus sielläkin tehdään määriä liikkeitä, myös Norjassa. Mennään eteenpäin. Ethernet korvaa sitten taas HDMI. Tai tarkemmin oikein voitaisiin puhua niin kuin tästä Ethernet-kaapelista ja porteista R4-5. Tämä on minulla hyvin abstrakti aihe, koska mulla ei ole televisiota. Sulla ei ole televisiota eikä minkäännäköistä HDMI-porttia. Ei, mutta... joten kerro sinä, miksi tämä on. Se, minkä takia tämä on hyvä, siis tämä on siis siinä mielessä parempi, että no, mehän tiedetään kaikki, että ensinnäkin HDMI-kaapelit maksaa hyvin paljon, koska ne on HDMI-kaapeleita. Sen lisäksi niissä on määrätty pituusrajoitus, joka jälkeen signaali heikkenee sen verran, että niitä ei voida käyttää. Eikö HDMI ole optinen kaapeli? Ei. Ai joo, okei. Okay. Sitten se on ihan paska. Niin, näin onkin. Jotenka nyt sitten on tulossa tämmöinen uuden tekniikan nimi on HD Base T, ja se kantaa ääni- ja kuvasignaaleja sekä virtaa tavallisessa Ethernet-kaapelissa. Nämä on tietysti vinkkeitä. HDMI-kaapeli meidän esiteltiin vuonna 2003, ja se on saavuttanut suurta suosiota etenkin Blu-rayn ja HD-televisioiden myötä. Lähes jokaisessa uudessa televisiossa on HDMI-tekniikkaa. Vaikka HDMIlla on hyviä puolia muihin tekniikoihin verrattuna, siitä löytyy myös huonoja puolia, kuten piuhan pituuden rajoitteet, jotka HD Base T ratkaisee. HDMI kantaa vain pakkaamattomia signaaleja, johon vaihtoehtoja tarjoavat useat langattomat tekniikat. Ne eivät kuitenkaan pysty siirtämään laitteisiin virtaa, kuten HD Base T pystyy. HD Base T mahdollistaa sen, että yksi kaapeli voi kantaa terapiirtokuvaa, ääntä ja jopa 100 wattia tehoa 100 Base T Ethernet lähiverkkoyhteyden sekä ohjaussignaalit samanaikaisesti. Kaapelit ovat huokeita, Cat5 E tai Cat6 tyyppiä, eivätkä kalliita HDMI-piuhaa. Ne voivat olla jopa 100 metrisiä ilman signaaliongelmia. Ja HDMI-liittimet korvattaisiin eri 4-5 porteilla, jollain se tavalliset Ethernet-piuhatkin kytketään. Ja mikä tietysti huikeinta on se, että HDPST tukee terapiirtokuvan lisäksi myös kolmiulotteista kuvaa. Tässä tietysti käytännön kysymys herää, että mihin, jos televisio menee tuommoinen kaapeli, niin mihin se toinen pää laitetaan? Toinen pää laitetaan siitä, mistä se kuva tulee. Se on sitten Blu-ray-soitin tai PlayStation 3 tai, okay, tai vahvistin. Mutta sitten siinä kuitenkin pitäisi olla antennikaapelit ja muut erikseen. Joo, no siis siitä, mistä kuva lähtee. Tietysti jos sä katsot jotain Blu-ray-elokuvaa, niin siinä nyt ei tarvitse olla tietysti mitään antennikaapeleita. Siinä tarvitsee olla virtaa, mutta toi on tietysti hyvä. Se on vähän notkeampaakin tuo Ethernet-kaapeli. Ja tosiaan toi pituus sekä se halpuus, koska sitten se on halpaa. Ja sitten se pystyisi periaatteessa siirtämään lähiverkossa sitä, mikä tuntuu aika mielenkiintoiselta, jos se toimisi. Mä en tiedä, pystyykö siihen. Erkka-uutinen, aina paitsi, että eihän Erkka ole yhtään innostunut tämmöisestä. Ei, kun tämä on vanhaa tekniikkaa, mitä käytetään uudestaan. Niin, tämä on lightpeak. Tämä on siis jollain tavalla käytännöllinen ja järkevä. Aivan ja kierrättävä. Ei Erkka tämmöisiin lähde yhtään. Pitää olla mahdollisimman moderni ja hankala ja fysiikkaa fuskaava kaapeli, joka ei toimi. Ja langaton kaapeli. Ja kallis. Langaton kaapeli. Se on tulevaisuus. Eikö olekin kiva, että me täällä potkitaan? Kyllä se sieltä takaisin tulee linjoja pitkin langattomasti. Microsoft demosi batteriteknologiaa, joka toimii miten päin vain. Ja tämä oli aika kiinnostava. Siis, tämä toimii ihan tavallisten sormiparistojen kanssa. Okay. Mutta jos sulla on joku laite, joka syö niitä, niin sehän on aina tarkkaa, että laitatko batterin näin päin vai näin päin. Joo. Niin Microsoft on esitellyt uuden tällaisen kannan, joka ei välitä. Sä voit työntää ne miten päin tahansa. Ja sitten se vaan niinku katsoo, että jaa, tää on näin päin. No, käytetään sitten näin päin. Ja se ei ole niinku, kyseessä ei ilmeisesti ole edes mitenkään monimutkainen systeemi, että ne pystyy helposti, ne on samankokoisia. Ne kaapelit tai osat ei tarvii mitään softaa eikä muuta, vaan ne voivat tästä lähtien laittaa semmoisia batteriasemia, että laita miten lystät. Niin onko tämä siis tämä älykkyys on nimenomaan näissä laitteissa, ei paristossa? Eli paristot eivät ole samanlaisia paristoja, mutta sitten tulee laitteita, mitkä tunnistaa. Aivan joo. Joo. No, ja se on taas yksi semmoinen juttu, mitä ei koskaan tullut ajatelleeksi, mikä helvotan takia ne pitää laittaa määrätympään. Sen takia, koska sähkö kulkee. No niin, mutta siis nimenomaan tulee sellainen fiilis, että herra, että me ollaan mennyt ajassa eteenpäin. Eikö se laite voisi katsoa, kummin päin se paristo siellä on? Ilmeisesti tämä saatan nyt olla väärässä, mutta tosiaan mun käsitekseni on lähinnä mekaaninen tämä ratkaisu, että okay, aina parempi. Joten kieltämättä tässä heräsi, että jaa, no. Tietysti tässä tulee edelleen... Minusta tämä on niin ilmiselvä juttu, että minusta on hieman surullista, että jonkun Microsoftin täytyy tulla ja tämmöinen kehittää. Ja tämä varmasti toimii siis silloin, kun sulla on siis nimenomaan tässä kuvassa nyt on, että nämä paristot ovat vierekkäin. Ei sillä tavalla, että ne ovat peräkkäin. Koska sitten jos sä laitat joka toisen toisen päin, niin homma ei edelleenkään Sitten se ei kyllä toimi. Mutta sitten niissä tapauksissa, jos sä syötät ne kaikki toisten päin tai kaikki toisten päin, niin edelleen se toimisi tämän tekniikan avulla. Sinänsähän mä myöskin tajusin, että ei enää ole kauheasti laitteita, jotka käyttää pattereita. Ja se yllättää sitten, kun semmoinen laite tulee vastaan. Koska sitten niin. Sä et tiedä, onko meillä pattereita. Niin, ja minkä takia paristoja pitää olla 5 miljoonaa eri kokoa? Mä en jaksa siitä enää lähteä avautumaan, mutta että se kyrsii. Meilläkin on niitä saakeli, ei niitä sormiparistoja, vaan niistä pienempiä. Varmaan niin kuin 4 pakettia. Mä en tiedä, mikä laite meillä niitä syö, kun niitä on ostettu. Ilmeisesti joku laite, josta jossain vaiheessa loppuu, niin mä oon niin kuin thank God, meillä näitä on. Mutta loppuu muksun digipokkarista, joka syö taas tavallisia sormiparistoja, niin niitä ei ollut yhteen. Siis osahan siitä on sitä, että ne on eri jännitteillä. Teillä, ja se on vaan tapa estää se, että ihmiset ei laita väärillä jännitteillä olevia pattereita. Että siis mun mielestä se on ihan hyvä, koska se nyt vielä olisi, että nyt kun täytyy katsoa suuntaan, niin sitten täytyy vielä arpoa jännitteitä. Ja menikö tähän tämä, ja sitten nousee sinistä savua, että jaa, ei tähän painu mennä. Sininen savu. Mutta hyvää, Microsoft demoaa jotain. Taas jotain niin kuin mullistavaa. Saatiin paristoille lisää jatkoaikaa. Seuraava tietysti on se, että mitä jos tekisitte jotain sille Windowsille? Sekin toimii miten päin. Microsoftilla on monta rautaa tulessa, kato. Se on vain niin Google, että meillä on tämmöistä ja tämmöistä, niin me keksittiin tämmöinen. Mikä tämä Swans Smith oikein on, niin minkä takia tämä tulee Microsoftille? Minä tykkään Windows 7. Se on hyvä. Ja jos olisi Windows-kone, joka toimisi paristolla, niin nyt se voisi laittaa paristoa miten päin vaan. Se ratkaisi senkin. Tietokone, joka käy paristoilla. Villiä. Nokia myy modemin bisneksen. Tässä tätä fokusointia sitten kohti tulevaisuutta. Onko siihen sitten enää sen enempää kommentoitavaa? Niin mulle tässä uutisessa on lähinnä se yllätys, että aina on tehnyt modemi. Mobiilimodemi. Tai eli siis käytännössä mokkuloita. Ja nyt ne myi sen Japaniin. No niin, sinne vielä. No mieluummin Japaniin kuin Jenkkeihin. No joo, kahdesta pahasta se pienempi paha. Japanilaiset sentään ovat kunniantuntoisia ihmisiä, jotka tekevät harakirin, jos menee pieleen. Jenkit vaan... Ne tappaa joku toisen. Jenkit julistaa itsensä konkurssia nauraa matkalla pankkiin, koska konkurssista ei seuraa mitään haittaa Jenkeissä. Mutta lisää politiikkaa, jipii. No joo. Mutta Nokia jatkaa edelleen yhteistyötä, että ei ne kokonaan häippäsä. Lisää työttömiä Suomessa. 1100 mokkula-insinööriä. Mokkula-insinööri. On se niiden titteli. Se voi olla. Ne voi mennä Applelle ja alkaa kehittelemään etäisyyssensoreita seuraavaksi, koska iPhone 4 on ilmennyt muitakin ongelmia. Ne mitään muuta ole kuin ongelmia kohta. Sen etäisyyssensori ei toimi kunnolla. Joka siis tarkoittaa tätä, että kun laitat puhelimen niin sanotusti korvalle, niin se tunnistaa, että nyt ollaan lähellä päätä tai yleensä lähellä jotain, jolloin näyttö pimenee. Että ei tule virhepainalluksia, mutta nyt ilmeisesti se toimii ihan hyvin, jos se laittaa käden ja muuta ja kokeilee, niin hyvin tämä toimii, mutta kun se laittaa korvalle, niin oudosti se ei aina toimikaan ja näin tulee sitten yhtäkkiä katkaistua puheluita. No, puhelut voi katketa pelkästään siitä, että pitää luuria tietysti väärin käsissä, mutta muita tämmöisiä kaiuttimet päälle tai muuta. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että ne siirsi sitä, koska tuli se eteenpäin osoittava kamera. Joutui siirtää sitä sensoria. Siis se tuonne takapuolelle, että ei tässä mitään haittaa. Näistä tulee tämmöinen, niin kuin, että eikö ne ollenkaan testannut sitä laitetta ennen kuin ne laittoi sen markkinoille. Ne testasivat, ne antoi sille yhdelle tyypille ja unohti se sinne ravintolaan. Siinä se virhe oli. Ja sanoit, kerro sä ne bugit, mitä siinä on. No mä testaan yhden viikon, niin me saadaan nämä selville. Damn, se menee unohtaa heti ensimmäisenä iltana sen sinne. Ja sitten on noppirana, pistetään se ulos. Niin se, että, ei kai sinne mitään ollut. No, ei kai sinne mitään ollut. Kyllä Gizmodo olisi kertonut, jos siinä on jotain. Siinä on. Ette ole sitä tyhjentänyt sitä, niin Gizmodo olisi testannut ja haukkunut. Siis nämä kuulostaa siltä, että koska tämä oli tosiaan aika iso päivitys, niin on loppu aika kesken. Piti saada vuosittain uusi iPhone, ja sitten haluttiin tehdä jotain kunnianhimoisempaa, niin sitten loppui aika kesken. Ja se on harvinaista, että Apple tekee tätä, mutta se on myöskin kai oire kasvamisesta. Että silloin kun Apple oli marginaalifirma lähestulkoon, niin silloinhan niillä oli aikaa tehdä justiinsa niin kauan kuin ne tarvittiin. No tämä on pakko uskoa, se on faktaa tällä hetkellä myös, mikä toinen on faktaa, se, että Henrikin ääni kuulostaa metalliselta, se johtuu siitä, että yhteydet pätkii myös siihen suuntaan, mutta se on se uusi iPhone, mikä hänellä on käytössä. Mutta joo, sehän on tämä sama ongelma, mikä varmasti on kaikilla tällä hetkellä, jotka puskee näitä laitteita ulos. Vaikkakin ensimmäinen iPhone oli aika lailla torso, mutta sitten seuraavat päivitykset oli niin pieniä siihen. Nyt tehtiin niin kuin kokonaan uusi, niin todellakin aika loppu kesken. Olisi kiva tietää, mikä oli se alkuperäinen. Olisi kiva joskus niin nähdä kärpäsenä katossa, että mitä siellä tapahtuu siellä. Missä välissä joku aikataulu tössää johonkin, jonka takia sitten testaus jää pois. Tai mikä siirtää sitä, että me on pakko saada se nyt ulos, koska Googlelta on tulossa joku uusi luuri tai jotain muuta vastaavaa. Kyllähän ne kaikki katsoo tätä. Ei se ole arpapeli, että niitä tulee määrättynä aikoina ulos. Kyllä siellä taistellaan verisesti. Pitää olla ainakin se ensimmäinen. Jos sulla on ainakin huonommat featuret kuin toisella, niin on syytä olla ensimmäinen, koska sitten on... Sitten käy niin kuin tälleen Palm Preelle, joka tuli. No siis, jos jätät yhden vuoden väliin, niin sulta jää 5 miljoonaa puhelinta myymättä. Se, no niin. No, siis, no joo, siis pelkästään taloudellisesti niin on siinä fakta homma. Mutta nämä on aina surullista, koska ihmiset kuitenkin odottaa. Siis tämä on surullista, tapahtui tämä sitten Nokialle tai Google. Mun mielestä on väärin, että loppukäyttäjät on niitä, jotka testaa laitteet. Miksei ne voi tehdä niin, että valitaan 1000 ihmistä, jolle lähetetään nämä etukäteen? Kertokaa sitten vaikka ne kaikki featureit ulospäin. Eikö se nyt olisi lisää bassia vaan siihen hommaan? Tehkää niin mediaseksikkäitä. Pitää olla salassa. Ai niin, ja pimeässä. Et näe ei saa olla nappeja. Luurejakaan ollenkaan, ja sitten sä et näe sitä puhelinta, sun pitää testata sitä. Mutta tällä tavalla saataisiin kiinni ne ongelmat, ja saataisiin korjattua, ja sieltä tulisi täydellinen puhelin ulos. Tämä on niin kuin, Niinhän on aika paljon, onko vieläkin metallinen? On se vähän parempi. Okei, voidaan ottaa uusi yhteyskin. Se parannisi, mutta niillähän on ollut kyllä nyt tämä viikko aika synkkä ja tuon antennisysteeminkin puolesta ja edelleen... Siinä tulisi jotain korjaustakin. Niin, softakorjaus. Niin, joka tarkoittaisi sitä, että ne ilmoittaisi vaan ne kenttäpalkit toisella tavalla. Eri tavalla, ne ei tipu niin nopeasti. Niin, ja siis Twitissä oli aika kiinnostavaa, koska siinä oli uusimmassa Twitissä oli radioinsinööri oli puhumassa noista, niin se kyllä sanoi, että kaikissa puhelimissa on ihan sama juttu, koska kun ei ole enää ulkoisia antenneja, niin sitten kaikki antennit on paskoja. No ei, ja Liola Portkin yritti sanoa, mutta no ei. Ei, nämä minun muut puhelimet teen näin, niin se oli, että ei kun kaikki on ihan yhtä paskoja, mutta se oli vähän outoa. Mä uskon, että siis kaikissa puhelimissa sitä vikaa on. Se, että millä tavalla se haittaa se puhelimen toimintaa, on ihan toinen asia. Nythän puhutaan siitä, että eihän tässä oli vain idioottimaista, että ne pistettiin siihen ulkoreunaan, jotta tämmöinen oikosulku tapahtuisi. Mun mielestä tässä on niin kuin turha puhua, että onko muissa laitteissa. Ei ole, koska niissä ei ole se antenni siellä ulkopuolella, molemmat antennit, jotta ihmiset pääsevät tekemään oikosulkuja. Se on ihan totta, ja siinä mielessä mä uskon kyllä, kun se sanoo, että sisäiset antennit on aina huonompia kuin ulkoiset. Kyllä se aina pystyt niinku käsillä sen peittämään, ja jossain tapauksessa, ja nyt täytyy muistaa, että Amerikoissa se kuuluvuus on muutenkin huonoa 3G-verkossa, jotenkin se voi olla, että se toimii paljon paremmin Suomessa muutenkin, johtuen vaan siitä, että meillä on signaalit paljon vahvempia. Jotenka mikä sen aiheuttaa sen tippumiseen ja muuta vastaavaa, mutta kyllä mun mielestä Applen pitäisi ottaa niskasta kiinni ja sanoa, että kyllä tämä paska veto oli laittaa siihen ulkopuolelta. Niin. Sitä ei softalla pysty korjaamaan. Se ei pysty korjaamaan kyllä kuminauhalla, mikä maksaa $30, mikä laitetaan siihen ympärille. Niin siis se on itse asiassa kiinnostavaa tässä, että tämä oikeasti tämä saattaa tarkoittaa sitä, että jos ne jatkaa vielä täysin naurettavien tekosyiden esittämistä, niin se saattaa oikeasti ruveta vaikuttamaan Steven tähän reality distortion fieldiin. Joo, koska siis jos ihmiset näin näin selvästi demotaan, että puhuu paskaa lavalla, niin, niin se kyllä tulee vaikuttamaan tulevaisuudessakin. Ei saman tien, mutta jossain vaiheessa. No, kun mun edelleenkin muistin, kun tämä ammattiylpeys näköjään myös niin kuin näissäkin, että otetaan itsensä, niin miksei voi joskus myöntää, että tehtiin virhe? Niin, mikä niin halvatu siinä on, koska se ei auta mitään, kun kaikki muut sanoo, että sulla on virhe. Jos sä lähdet sanomaan, että ne on muillekin virheet, no on, mutta miksi sä sanoit, että meillä on myös sitten virhe? Ei, vaan aina sanotaan, että no, muissakin on virheitä, mutta myönnä ensin, että meillä on virhe. Tämä niin oli tyhmä, tämä tehtiin vähän väärin, niin pistetään kaikille kuminauhaa menemään, lasketaan hintaa, tehdään uudestaan se koppa tai whatever, mutta niin kuin, nyt on turha niin. No, en tiedä, että onko tässä syy, minkä takia tällä hetkellä iPhoneja ei niin paljon markkinoille tuoda. Yritetäänkö keksiä jotain ratkaisua, että ei nyt tehdä 500 miljoonaa kappaletta tätä paskaa erää, vaan nyt yritetään keksiä joku ratkaisu siihen, ja sieltä tulee vähän toisen näköinen, missä on myös metalliympärys, mutta sen alla on oikein. Se ei ole se antenni enää se metalli. Mä veikkaan, että se menee siihen. Ne tekee semmoisen korjauksen. Kohta alkaa tulla semmoisia, mitkä on ihan samanlainen metallinen, mutta se antenni on siellä sisällä. Tai ne laittaa vaan pelkästään, niin kuin mun mielestä olisi järkevää tehdä, pistää vaan pelkästään se 3G-antenni sinne ulkopuolelle. Ja se, siinähän on sekin ero verrattuna muihin, että muut eivät ole pitäneet keynoteja, jossa ne hehkuttaa, kuinka nerokas tämä meidän antennisysteemi on. Ja sitten se ei toimi. Ja onhan se noloa. Jos muistamme tuolla siinä keynoteissa, Stevellähän oli ongelmia yhdistää VLANia. Ja hän piti puhelinta kädessä silloin juuri sillä tavalla, kun se tämä. Ja sitten se haukkuu niin kuin paikalla olevia toimittajia, että laittakaa läppärit maahan. Jumalan kautta. Olisi kiva katsoa, että seuraavankin, kun se lähti toimimaan, niin oliko niin, että puhelin oli pöydällä? Niin. Tätä pitäisi selkeästi. Joku sanoi sinne nappiin, että syytä ensin muita, ja sen jälkeen pidän siitä kiinni, me saadaan heti tietää, että se oli muiden vika. Ja siinä oli muuten sekin, mikä viittaa vähän siihen, että se olisi, se Apple olisi tiennyt siitä, niin siellä on ollut semmoinen aika helposti, se pääsee semmoiseen kehittäjätyökaluun käsiksi, siinä täytyy lyödä joku numerosarja siinä, kun mukaan soittaa, niin se antaa niin kuin täsmällistä tietoa siitä, aivan, joo, siitä joo, verkon tilasta ja siitä, että mikä on se desibelitaso, millä se saa signaalia ja muuta, ja tähän versioon se oli disabloitu, sitä ei enää millään. Joo, näin se oli, joo. Mä luin kanssa joku tämmöisen verkkokeskustelun, jossa nyt tietysti täytyy heittää, että minulle taas puhelin kertoo sen saman tien. Mulla on siihen semmoinen hauska tricorder softa, joka näyttää semmoiselta Star Trek tricorderilta, niin se näyttää tasan, mitkä on kaikki tasot. Ja se toimii taustalla, eikö niin? Koska on monia jo. Mikä on villiä. Milloin nähdään kuolleessa tuijotuksessa video? Varmaan aika kohta puoliin. Mä alan pikkuhiljaa niin kuin tottumaan siihen. Niin, ja oikeasti on tutustunut siihen, että mitä kaikkea sillä pystyy tekemään. Aivan. Mennäänpä palautteesta katsomaan, mitä kaikkea sillä pystyy tekemään, koska sillä on linkkivinkkejä myös tullut. Keefa pisti palautetta, kuten pyydettyä vinkki Firefox-plugin tappajan säätämiseen. No, tätä ei tarvitse uudestaan lukea, sä käytiin viimeksi läpi, mutta Keefa siihen pisti sinne. Eli tämän oli tämä, jos haluat pelata Farmvillea ja sulla on vanha selainversio, koska uudessa se jo korjattiin. Tai jos on joku applikaatio, joka vaan kestää, niin saa keli kauan ladata ja Firefox ehtii jo niin sanotusti tappaa prosessin, niin käypä katsomassa tuo paikka, mistä sen löytää. Niin, tai sitten jos haluat käydä kumoamassa tämän täysin idioottimaisen päivityksen. Niin, jos et halua, että ei joudut odottamaan Farmvillea niin kauan, niin jos vahingossa menit jollekin sivulle, jossa jostain kummasta Flash kestäisi kauan, koska eihän se näin voi tehdä, vaikka Steve Jobs näin sanoo. Niin voit käydä sieltä säätämässä tuota aikaa. Hyvä näin, tästä käytät muita selaimia. Mä en tiedä, mitä muissa selaimissa tätä pystyy säätämään, mutta ainakin Firefoxista. M-Kausi pistää palautetta myös, seuratkaa Twitterissä tavallisia uutislähteitä, niin että lehtenne saa lukemista, ja näin voit sitten seurata Puhujankulman uutta Twitter-lehteä osoitteessa paper, eli paper.li kautta Puhujankulma. Mikä on vinkki? Kauhea duuni. Kuulostaa ihan hauskalta idealta, mutta. Ja mä jotain yritin lisätä sinne, että mä saatiin edes jotain sinne muutakin, ja jos teillä on hyviä Twitter-tilejä, mitä kannattaisi seurata, jos tulee tekniikka-uutisia tai muuta vastaan, niin pistäkää vaikka palautetta puheenkolon.com tai sitten tämän ohjelman merkintöjen alle palautteisiin. Mutta kiitos. Täytyy sanoa, että mä en seuraa kyllä uutislähteitä Twitterin kautta. Se, Twitter on siitä hankala, että sinne sitä, jos seuraa vähänkin tällaisia tyyliin CNN ja BBC:tä, niin sinne rupeaa tulemaan niin järjetön määrä sitä. Se on totta. Että se, niin kuin. Pistäkää, jos tiedätte jotain sellaisia hyviä nimenomaan, josta tulee. Ja teille voi sitten tosiaan puhujankulman tämmöistä hassua versiota kurkkailla. Kiitoksia tästä. Todella hauska. Vikinti pistää. Kiitoksia jaksosta. Oli hieno kuunnella Erkan terveisiä rapakon takaa, ja nyt niitä tulee. And Bernie, if you're reading this, please send me a puhku t-shirt. Kesäkisa, mikä se on? Sitä kysyttiin myös tuolla Facebookissa, mutta ei se hirveästi tullut vastausta. Kysytään sitä nyt tässä. Mikä sinun mielestä olisi hyvä puhujankulma kesäkisa? Koska nyt on kesä, on aika pitää kesäkisa. Joku semmoinen, joka jollain mukavalla tavalla myös kiihdyttäisi puhujankulman suosiota myös niissä ihmisissä, jotka eivät jostain kumman syystä puhkua ole vielä kerrostakaan kuunnellut. Se, joka antaa mulle töitä, voittaa kesäkisa. No siinä olisi yksi tämmöinen näin. Samoin, jos tiedätte firman tai olette itse töissä firmassa, jossa haluat lahjoittaa jotain palkintoja, niin pistä tulemaan, voit päästä niin sanotusti kesäkisasponsoriksi. Meillä on muutamia visioita päässä, mutta pistäkää vielä ehdotuksia, jos tämmöiseen tulee, niin pistetään perinteinen kesäkisa kuitenkin käyntiin vielä kesän aikana. Patrick Selin pistää palautetta, olen itsekin ostamassa Nexus Onea. Kyseistä laitetta ei ole Suomessa julkaistu, joten onko siinä suomen kieltä tai skandinaavian näppäimistöä? Tosin näppäimistön saattaa saada asennettua jostain kai. Osa on englantia, joten suomen kielen puuttuminen ei haittaisi paljoakaan. Siinä ei tule skandinäppistä mukana, mutta sellaisen voi ladata Androidin Marketplaceissa. Siihen saa myöskin suomenkielisen sanakirjan, koska se ehdottelee niitä sanoja, mutta se ei toimi 2.2. syystä tai toisesta. Mutta siinä on siinä skandinäppiksessä semmoinen hieno feature, että se, kun tässä on niin kuin oma sanakirja, niin siihen voi säätää sen, että jos käyttää jotain sanaa, tietyn määrän. Mä olen asettanut sen silleen, että jos mä käytän jotain sanaa 2 kertaa, niin sitten se lisää sen sinne omaan sanakirjaan, joten käytännössä se oppii nyt samaan aikaan englantia ja suomea hyvin vikkelällä tahdilla, kun mä sitä käytän. Aivan. Täällä jotain varmaan vinkkejä tulee tuossa loppupuolella. Se on tuo täytyy sanoa, että tuo on melkein pelottavan tunnollinen sitä, että se ilmoittelee kaiken, että jos nyt teet näin, niin tästä saattaa seurata jotain tämmöistä ja muuta. Et kun mä ensimmäisen kerran asensin sen skandinäppiksen, niin se sanoi, että ootko nyt ihan varma, että sä haluat käyttää eri näppistä, koska jos tämä on vihamielinen näppis, niin se voi toimia keyloggerina hyvin helposti. Ja täytyy sanoa, että minä sitten kyselin ihmisiltä, että onko tämä luotettava, ja kyllä sitä niin monet käyttää, että ainakin jos se on joku kauhea keylogger, niin minä olen ainakin kärsimyksissä niin hyvässä seurassa. En ole ainoa idiootti, joka on. se pitää aina varmistaa. Kyllä. No, jos kukaan viitti yksin josta punaisia päin, mutta muutkin, niin kyllä ja täytyy sanoa, että monessa itse asiassa Android-podcastissa, missä olen kuunnellut, tai podcastissa, missä on puhuttu Androidista, niin on puhuttu siitä, että kun jos asennat softan, niin se tunnollisesti sanoa, että mä haluan sitten päästyn tähän tietoon ja tähän tietoon, ja monet on sanonut, että ne on niihin vaan laittaa okta, että eihän niihin kiinnitä mitään huomioon. Mä oon kyllä katsonut aika tarkkaan, että jos on esimerkiksi joku tyylin matopeli, ja sitten se yhtäkkiä haluaa mun GPS-sijainnin, tai ilmoittaa siinä, minkä yllättävän monet sanoo, että ne haluaa sijainnin, niin mä oon sanonut niille kyllä ei, koska se on silleen, että ei se, luultavasti ne ei tee mitään ikävää sillä, mutta mulla on semmoinen, että ei sinun tarvitse tietää. Matopelin ei tarvitse tietää minun sijaintia, joten minä sitten asennan softia. Musta se on hieno. Aivan. Mä veikkaan, että käyttää joko sitä omaan tarkoitukseen, että näkee missä päin sitä softaa käytetään, tai sitten jos jotain top 10 listoja, niin voidaan näyttää, että ketkä on Suomessa ja näin poispäin. Tai sitten vaan haittaohjelmien takia. You never know. Itsekin, Osma pistää palolta, itsekin ostin Android-puhelimen samana päivänä, tosin se oli HTC Hero, kun tuo Nexus oli turhan kallis. Puhelin on ollut erinomainen, mutta softamarketti on turhan vaikea navigoida. Sieltä kuitenkin löytyy varsin mainioita applikaatioita, eikä ole Steve heristelemässä sormea. Onko se? Android.com/market. Sitten sä voit selailla sitä selaimessa, ja se on huomattavasti helpompaa kuin siinä. Okei, itse kännykällä. Okay. Ja tosiaan joku, myöhemmin tulee linkki johonkin, olikohan se MB-netin systeemiin, jossa Olli Sulopuisto listasi omia softia ja sanoi, että ei linkkejä, koska kaikessa järkevyydessään Google ei saa marketin selaamista kuin puhelimesta, mutta ilmeisesti se on sitten sen jälkeen tullut toi, että tuo android.com kautta market on toiminut varsin hyvin. Okei, joo, te pistäkin sieltä linkkivinkin MP-netin keskusteluun, missä on vähän vinkkiä android-ohjelmien valkkaamiseen. Patrik Selin myös laittaa, jos oikein muistan, Nexus Vanilla jatkuvasti vittuile. Kyllä se on selvennyt seuraavassa. Joo. Vittuileva. Ei vittuile. Jatkuvasti vittuileva. Kysyi ohjelmia, joita kannattaa ladata. Muistako väärin? Swipe tuntuu mielenkiintoiselta, mutta se ei vielä tue Suomea. Joo, se on siis se, että sen sijaan, että painat jokaisen kirjaimen erikseen, niin sä painat kerran alas ja sitten sä niin kuin meet kirjaimesta toiseen. Aivan. Ja se toimii tosiaan vain. Mä en ole sitä vielä kokeillut, mutta pitäisi kyllä kokeilla. Joo, Patrik Selin pistää myös linkkivinkkejä erinäköisiin Android-sivustoihin, josta löytyy vinkkejä, jos haluaa pysyä mukana. Myös Adblock on hyödyllinen softa Android-kännyköissä, eli se estää mainokset, jolloin sivut latautuu nopeammin. Minä olen hyvä internet-kansalainen. Minusta ihmiset ansaitsevat palkkaansa. Minä en blokkaa mainoksia. Okei, tämä oli ehkä yllättävä tieto. T pistää myös tuohon Swipeen liittyen, niin Slide It Keyboard toimii samalla periaatteella kuin Swipe, mutta siihen saa suomenkielisen sanakirjan ja toimii aivan uskomattoman hyvin. Ja jos ei halua aina viivoja piirrellä, niin voi myös painella niitä nappeja ihan normaalistikin. Suosittelen. Eli Slide It Keyboard. Okei, kokeillaan. Ja Patrik Selin laittaakin, että onhan kirjaimelta todella hidasta kirjoittaa sen sijaan, kun vetää sormella viivoja kirjaimesta kirjaimeen. Ja täytyy sanoa, että en ole vielä oppinut oikein kunnolla tulemaan sinuiksi tuon virtuaalinäppiksen kanssa. Että joo. Kirjoittelin myös tuolla vanhalla Windows-luurilla silloin sormin, vaikka se on tarkoitettu tuolla Styluxilla käytöksellä. Ja vain sen takia Styluxilla, koska ne oli niin saakelin pieniä ne kirjaimet, mutta kynnen kun paino, niin löytyi kyllä. Ja siitä se sitten lähti, kun se oli niin vaikeita, niin sen jälkeen. Sen takia te varmaan ymmärrätte, kun mä siirryin sen jälkeen iPhoneen ja sitten, jeesus, tätä voi painella tällä tavalla. Mielestäni oli huikeeta, mutta siihen tottuu. Kiitoksia. Se täytyy nyt ehkä sanoa semmoisena harvana miinuksena, että tuo ei ole yhtä mun mielestä tarkka toi kosketusnäyttö kuin mitä oli esimerkiksi iPod Touchissa. Että okei. Siinä ainakin minun mielestä mä kirjoitan huti useammin kuin iPod Touchissa, mutta se kyllä saattaa olla vain illuusio senkin takia, että en mä kauheasti kirjoitellut mun iPod Touchilla, koska en se ollut koskaan netissä, ja tällä mä taas kirjoittelen koko ajan, niin saattaa olla. Mitä se sattuu, että on tämmöisiä niin pieniä linkkejä sivuilla ja klikkaa niistä, niin kuinka hyvin osuu oikeassa? Varsin hyvin. Okei, okay. Koska siitä mä oon niin sanonut, että se on vaan niin maagista, mitä se on toteutettu iPhoneissa. En sano, etteikö se voisi toteutettu maagisesti myös muissa laitteissa, mutta joo, verrattuna kyllä, vanhoihin Windows-luureihin. Se toimii kyllä hyvin, että joskus tietysti tulee tökättyä huti, mutta kyllä se prosentti, millä osuu oikein, niin on ihan kiitetty. Joo, koska esimerkiksi mä käytin sitä 900 selainta ja mä en voinut käsittää, että jos siinä nyt on linkki ja mä klikkaan sinne päin, niin mitään ei tapahdu. Voisiko se katsoa, että sormen lähettyvillä on linkki, ja jos mä klikkasin, mä luultavasti halusin klikata sitä linkkiä, jotenka mitä jos meitä sinne, mutta ei. Sä halusit luultavasti vain klikata tuota yhtä kirjainta tuossa. Siinä on sulle klikki. Copy-paste ei muuten toimi kauhean hyvin. Okei, siinä kuitenkin on semmoinen. On. Mutta se ei toimi hyvin. Okay. Siis sanot, se ei toimi kovin hyvin. Se ei ole ihan yhtä näppärä kuin Applella, mutta ja sen takia Applella meni niin pitkään, koska halusivat tehdä sen oikein. Niin just. Samoin kuin ulkoisen antenni ja moni ajan. Se on nyt tehty oikein. Olkaamme siis tyytyväisiä siihen. Me ei vielä vaan tajuta sitä, mutta kohta me huomataan, että mä se piti ollakin. Yhteydet pitää katketa, kun ottaa kiinni reunoista, koska Steve Jobs näin sanoo. Mutta tämmöinen keissi tällä kertaa. Kiitoksia palautteista. Niitä saa jatkossakin pistää huikeat määrät, niin kuin te olette nytkin pistäneet. Ja osallistukaa uuteen kysymykseen. Kiitoksia Henrikille, että olit jälleen kerran hikisessä meiningissä myös mukana. Täällä on ilmastointi. Siellä on, niin, sulla on se ilmastointi. Mä en tiedä, haluatko sä tulla tänne meikäläisen studioille jossain välissä. Pitää valita sellainen, mikä on sateinen ja kylmä päivä. Koska muuten täällä on kaksi miestä ilman paitaa ja sit se alkaa menemään jo pelvoksi. Mä en ole koskaan ilman paitaa. Ai niin, joo. Eli täällä on yksi ihminen ilman paitaa ja toinen hikolle suunnattomasti. Mutta jäädään sitä tutkailemaan. Tällainen keissi oli tällä kertaa. Mä uhkasin napin, mutta se oli suurin piirtein tuossa. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana, ja palautettahan voi laittaa. Palauteat puhujankolo.com on tuo osoite, tai sitten meidän webisovujen kautta, joka löytyy osoitteesta www.puhujankolo.com kautta, eikö siis puhujankolo.com, niin siellä se on. Kyseisen ohjelman merkintöjen alle voi pistää vaikka palautetta. Osallistukaa siellä myös tähän viikon kalluppiin. Twitteristä meidät löytää osoitteesta twitter.com kautta puhujankulma, ja Facebookista facebook.com kautta puhujankulma. Käykää myös siellä ja rekisteritykää mukaan, jos näin tuntuu. Pörni kiittää kuin and Leola Pordy, if you're listening to me, please give me an iPad. Kuinka kauan meillä on ollut Twitter-tili? Mä en muista, että olisiko meillä ollut jopa aikaisemminkin. Okay. Siis vastasiko tämä kysymyksesi, kuinka kauan meillä on ollut Twitter-tili? Veikkaan, että se on ollut jopa aikaisemminkin.